Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай». 24 лютого свой 75-й день нараджэння Рыгор Барадулін сустрэў у шпітальнай палаце, куды паэт патрапіў з запаленнем лёгкіх. Дзядзьку Рыгору ў гэты дзень ўсё адно перадалі шмат кветак і падарункаў. Уладзімір Арлоў, напрыклад, перадаў фігурку святой Ефрасіні Полацкай, каб тая заапекавалася хворым. Пра свае сяброўскія дачыненні з народным паэтам распавёў Алесю Зайцаву паэт і мастак Рыгор Сітніца. Я не пабаюся гэтага слова, мы сябры. Хотя аж но страшновато так казать, бо я ведаю, кого мы маем у особе Рыгора Івановича, але мне пашчасціла з ім пасябраваць. Сапраўды, наши адносіны вельмі блізкія, я ўспрымаю яго на ўзроўні сваёй радні. Я вот адразу хочу поделиться уникальной ситуацией. Метро Кастрычніцкая, где заўсёды тысячи людей. И вот раптом сустракая меня Барадулін, достая сребрную чарочку, бутерброд с сальцем и с бородинским хлебом, и наливая мне чарку горелки. И люди стоять, глядять. И этот перформанс повторился тройчи. Я так само невеликий аматор петва моцного. Але ён уговорить любого. И вот десятки людей назирали. До речи, его там и познали, як Барадулін частуя нейкага там горелкой и бутербродом с салом. У этом так само Барадулін. И все это с жартами, со смехом, весело. День народину, на вашу думку, идти достатковая увага до этого сбоку нашей громадскости? Звичайно, конечно, день народину это приватная справа. Але житё геніяў належить нации и свету. Тому и день народину такого человека так само належить все ж таки, кажуть, усёй белорусской громаде. На великий жаль, далеко недостатковая, коли не сказать, что мизерная увага до этого дня, не дочакаўся, где там у ранішніх новинах, ці добрая раніца Беларусь, на жаль, нідзе не прогучала. Вот там прогучить, что в этот день народился який-нибудь Игорь Николаев, наша держава повиншавала его, але я не дочакаўся пачуць, что нашему гениальному поэту 75 годов. Это выклікае шкадобу. Зрэшты, это лёс любого великого поэта. Возьмите историю, и просто ледзьве не кожная биография великого творцы подтвердить, что таки лёс у их. За гениальность часам трэба расплочвацца непоразумением, пэўная неувага с боку грамадства. Ну, зрэшты, вы ж самі ведаеце, ну, наколькі грамадства зараз цікавіцца літаратурай, наколькі грамадства зараз увогуле мае за каштоўнасць нацыянальнай святыні, наколькі нашаму грамадству гэта патрэбна. Ну, што ж рабіць? Яшчэ трэба вырастаць да сапраўднай годнасці, бо мы яшчэ на выраст нацыя, мы яшчэ ў падлеткавым узросце, і акурат Барадулін дапамагае нам стаць сталымі і дарослымі. Барадулін сапраўды з тых геніяў, які здатны фармаваць, скажем, ўсю нацыю. Зараз у шпіталі, яму зараз нелёгка, і таму мы адзінае можам прасіць Бога, каб ён яго паздаровіў, каб ён выйшаў са шпіталю такім, якім мы яго ведаем, любім. Дай Бог здароўя, і тады ён нас яшчэ не раз здзівіць. Тое, што ён зрабіў у літаратуры, гэта настолькі моцны нацыянальны здабытак, што параўнаць можна з тымі геніямі, якія ўласна збудавалі нас як нацыю.